music. Move the nation. The DJ Files. We hebben in de loop van de avond al aardig wat opties overlopen, party opties voor vanavond. Misschien toch nog eens even benadrukken dat het in de Fuse toch wel de moeite is, wordt, zal zijn met onder andere Troy Pierce, Mark Hoele, Magda T-Quest, Deg en Pierre. In kwestie van al een beetje in de juiste stemming te komen, gaan we nu luisteren naar een fragment uit de recentste set van Pierre. Tot 4 uur in de DJ Files. Pierre. The DJ Files. Bye.

Thank you. Switch. We'll be right back. Thank you. Move the nation. The DJ Files. Vanavond in Fuse, Troy Pierce, Mark Hoelen, Magda T-Quest, Deg en Pierre. En kwestie van al een beetje in de juiste stemming te komen, hebben we een set van Pierre op jullie losgelaten. Daarmee sluiten we dit programma ook af. Met dank aan alle DJ's, aan alle producers en alle technici. En tot slot, be nice, be safe, be sexy. The DJ Files.